To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 listopada, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Afera Dieselgate to nie sprawa dla polskich sądów. Ten w Warszawie odrzucił wniosek o rozstrzygnięcie pozwu zbiorowego. Jest reakcja Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydalenie z Rosji historyka Henryka Głębockiego. Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia, rektor rozmawiał z konsulem w Krakowie. Niewybuch z II wojny światowej sparaliżował ruch pociągów na trasie Warszawa-Trójmiasto. Więcej na ten temat już za chwilę. Afera Dieselgate nie przed polskim sądem. Przepadł pozew zbiorowy kierowców przeciwko Volkswagenowi za sprzedaż aut z wadliwymi silnikami. Sąd okręgowy w Warszawie wniosek o rozstrzygnięcie sprawy odrzucił. Sędzia Joanna Bittner tłumaczyła, że po pierwsze tylko dwa samochody spośród zgłoszonych w pozwie zostały wyprodukowane nad Wisłą, a po drugie do fałszowania oprogramowania silników miało dochodzić w Niemczech. Jakby nie patrzeć, z której strony by nie podchodzić, i tak nam się kończy na odrzuceniu pozwu. Jak nie z powodu braku jurysdykcji, to z powodu zbyt małej liczebnie grupy albo niejednolitości grupy. Stąd też pozew został odrzucony. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Adwokat poszkodowanych Jacek Świeca zapowiada odwołanie. To właśnie w drugich instancjach dopiero orzeczenia korzystne zapadały dla osób poszkodowanych, no co wynika z faktu, że w sądach drugiej instancji są sędziowie znacznie bardziej doświadczeni. Przedstawiciele Volkswagena nie chcieli komentować decyzji sądu. Jest interwencja władz Uniwersytetu Jagiellońskiego po wydaleniu z Rosji polskiego naukowca i historyka IPN-u. Dowiedział się tego reporter Polskiego Radia. Rektor UJ-u rozmawiał przez telefon z konsulem generalnym Rosji w Krakowie, a następnie zwrócił się listownie z oficjalną prośbą o wyjaśnienie sprawy. W Rosji zatrzymano, a później wydalono stamtąd Henryka Głębockiego. Dlaczego tak się stało, tego on sam nie wie. Trzeba będzie jednak zacząć od informacji, które może uzyskać tylko Polska Służba Dyplomatyczna, MSZ lub ambasada. Informacji na temat prawdziwych powodów po prostu takich działań wobec mojej osoby. Myślę, że można też zdradzić, to nie tajemnica, iż panowie rektorzy są podobnie jak ja zaszokowani takim właśnie działaniem, takim zachowaniem. Głębocki tłumaczył, że decyzja Rosjan może mieć związek z jego niedawnymi wykładami o losach Polaków zamordowanych w wyniku tzw. operacji polskiej NKWD i w czasach wielkiego terroru w Związku Radzieckim. Do Rzeszowa są transportowani byli i obecni dyrektorzy kilku sądów w Kielcach, Wrocławiu i apelacji krakowskiej. W prokuraturze regionalnej w Rzeszowie jeszcze dzisiaj usłyszą zarzuty w śledztwie dotyczącym korupcji. Mówi naczelnik Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej prokurator Grzegorz Zarański. Planowane są czynności właśnie związane z ogłoszeniem zarzutów i przesłuchaniami tych osób. Wiele zależy w takich przypadkach od samej postawy podejrzanych, którzy mogą wyjaśniać, mogą odmówić składania wyjaśnień. Czasem to są przesłuchania wielogodzinne, no ale z pewnością zaczną się dziś. CBA zatrzymało 10 osób. Po zakończeniu czynności procesowych zapadnie decyzja co do ewentualnych wniosków o tymczasowe aresztowanie albo zastosowanie innych środków zapobiegawczych. Podejrzani wyprowadzili z sądów ponad 30 milionów złotych. Sąd apelacyjny zawierał z zewnętrznymi firmami umowy o świadczenie usług. Firmy te zlecały ich wykonanie pracownikom tego sądu. Są utrudnienia w ruchu pociągów na trasie z Warszawy do Trójmiasta. Na odcinku między Iławą a Jemielnikiem podczas robót torowych został wykopany niewybuch z czasów II wojny światowej. W tym momencie na tej trasie jest całkowicie wstrzymany ruch. Jak informuje Magda Janus z Polskich Linii Kolejowych, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Poinformowano patrol saperski. Do czasu przybycia saperów z Lidzbarka Warmińskiego miejsce jest zabezpieczone i dozorowane przez policję i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. I na razie działa tam komunikacja zastępcza. Prawie 0,5 tony darów zebrano w Polskim Radiu. To efekt jubileuszowej 25. akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Od 15 lat włączamy się w wielką uliczną zbiórkę darów. Jak wyszło tym razem, to wie nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Słuchacze nie zawiedli w tym roku. Do sztabu radiowego dary rzeczowe przynosiły zarówno osoby starsze, jak i całe rodziny z dziećmi. Wnuczki się chcą podzielić po prostu. Wnuczki w to wciągamy, żeby po prostu wiedziały, że nie tylko samemu się żyje na świecie. Naszemu dziecku niczego nie brakuje, także chcielibyśmy wspomóc też inne dzieci. Z godziny na godzinę hol Polskiego Radia zapełniał się darami od serca, mówi Małgorzata Kownacka, dziennikarka radiowej Jedynki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu tegorocznej akcji tutaj w naszym sztabie radiowym w Polskim Radiu. Zebrana żywność, słodycze, zabawki, środki czystości jeszcze przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących. Rodzin wielodzietnych, podopiecznych domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów opieki społecznej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. Niedługo minie 10 minut po godzinie 13. Anna Regulska audycję realizuje. Dariusz Pieruk czuwa nad całością. Mówi to wszystko Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Rozpoczynamy pierwszą w tym tygodniu powtórkę z rozrywki. W której jak w co poniedziałek głos zabiorą trójkowi fachowcy, czyli Jonasz Kofta i Stefan Friedman. To będzie nagranie z 60. odcinka ilustrowanego magazynu autorów z 1975 roku. Ale najpierw wstęp muzyczny dotyczący tematu ich rozmowy zapewnią Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Roztopiło mu się słonko nagle w pluszy. Choć powinno obiektywnie wszystko grać, transcendentny smutek kładzie się na duszę. Coś dziwnego się zaczyna w chlopie dziać. W innych krajach nazywają to weltschmercem i pigułki na to różne muszą brać. A Słowianin z duszą jasną, rzewnym sercem musi na to wziąć i komuś mordę dać. Mordę dać, mordę dać, musi komuś w mordę dać. No tak, i dopieroż to okrutne są katusze, gdy dokoła taka pustka, że psia mać. Tu on czuje, dać po mordzie komuś muszę, a tu nie ma, a tu nie ma komu dać. To nie musi wcale być antagonista, taki facet na uboczu możesz stać. Bezinteresowna chęć to jest i czysta, może nawet i przeprosić on i dać. W mordę dać, w mordę dać, przeprosiwszy w mordę dać. Kto tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Panie majstrze, a? Dni nam lecą szary, ta. Jednostajne, ta. Podobne do siebie jak ta. Dwie krople wody. Jakby tu je urozmaicić. Urozmaicić, docent? Ale ty chcesz rozrywkowo czy życiowo? Majster mnie nie rozumie. Ja bym chciał przezwyciężyć rutynę naszej pracy, naszego dnia codziennego. No to mówię, znaczy się życiowo, no co ty mnie damy? Nosi cię, docent? Tak, proszę majstra. Nosi mnie. Nosi cię. Tak. Widzisz, docent, masz za łatwo. Co? Tak, kochany, sztukankę opanowałeś. Gwicht na szprajz nakładasz obojętnie, nucąc modny przebój. Dokładnie. Nawet szubarować grozmutrem się nauczyłeś. Tak no nie. To cię nosi. Nosi, bo wiesz co? Psychiczny się zrobiłeś. Jak to psychiczny? Psychiczny się zrobiłeś. Ja? Normalnie, tak. Uszczelki poszły i weltschmerz do środka się wlewa. O! Patyna rutyny przyczyną jedyną... No, no nie mówiłem, no odbija, żal mi cię, docent, żal. Jedyną przyczyną jest czas, który minął i kim jestem, dokąd ja idę z tą miną, skądiną, cichaj, dziecino, cichaj. Dziecino habilitowana, patrz, posłuchaj, ale przedtem czekaj. Co pan mnie, majster, po główce głaszczał? Nie tam. Ja poważny człowiek jestem. Badam napięcie. No tak, nie jest dobrze, ale posłuchaj. Jeden mój kolega, majster, grawer, też to przechodził. Tak. Zamówili u niego oznakę pamiątkową. Sztukaj. Stowarzyszenia Miłośników Przyjaźni do Pejzażu Ziemi Markuszewskiej. Tak, rozumiesz, tak, u dołu był taki widok Markuszewa z lotu Bąka. I okolica, fas, rozumiesz? A pod spodem dewiza z Asnyka. Z Asnyka? Właśnie, co on się nabiedził, zanim tego Asnyka znalazł. Dopiero w jednej składnicy złomu znalazł kawałek rondla z Asnyka, ta. Bo musisz wiedzieć, że z Asnyka przestali używać, jak nastał plater i frażet. No nie kalkulował im się, rozumiesz? Za drogi stop, no. Więc tak, dewiza z Asnyka, ta, rozumiesz mnie? Pejzaż Markuszewa z lotu Bąka, nie? No. Niebo z wschodzącym słońcem z emali, jak się patrzy, no. A jeszcze u góry. Bo to mało, tak, bo to nie koniec. Tak. Cztery kozice na sześciu polach i oskarżona latorośl. Winna. Winna, to ona może być, jakby był prawomocny wyrok, rozumiesz? A. Na razie jest oskarżona. Tak. No i te wszystkie elementy ogólnego dekoru miały być wykonane w formie estetycznego takiego zaśka klapowego, rozumiesz? To trudne. Tak, trudne, więc ten mój kolega majster, znam się dobrze, bo szwagier jego kuzyna z moim to ze sobą w wojsku sprzyjaźnia. Więc ten, rozumiesz, majster, on to wykonał na czas. Terminowy. Co on mówi? Był. Tak? Zawsze. I wszyscy się dziwowali, a on nic, bracie. Zrobił i nic się nie cieszy. Nic. Potem też zaczął być psychiczny. Nie rozumiem. Nie na piwie, to on mówił tak. Trudniejszego zamówienia już w życiu nie dostanę. A do normalnych monogramów i oznak wyszkolenia spinningowego serca nie mam. Ja go nawet rozumiem, bo to jest... A to ciekawa historia. I obojętnie adekwatna, rozumiesz mnie, docent. Więc mówię do niego tak. Ferdek. A Iwo. Nie, czekaj. Iwo miał na pierwsze, ale go nie używał. A używał Ferdynand. Tak. To zdrobniale Ferdek, tak, nie? Ferdek, mówię do niego. Postaw sobie zadanie, co ono przerasta twoje siły. I postawił sobie. I postawił sobie. I mnie postawił. 15 dubeltowych żywców. I wypił? Nie, nie, ale się wyzwolił. Najpierw rozbił pachamerę swojej osobowości i już potem następnego dnia zaczął grawerować odę do młodości na ziarnku maku. No. Skończył też terminie, oddał do muzeum, prawda? I ten mu zwrócili, bo tam były dwa błędy ortograficzne. To on się chyba załamał, co? Nie, nie. A skłon, on już był innym człowiekiem. Błędy ortograficzne już mnie się nie przydarzą. Przyrzekł. Ferdek. No, na pierwsze wiedział. Tak, tak. Iwo, ale nie używał. Tak. Ty wiesz, co zrobił? Co? On się nauczył na pamięć. Ty se nie pomieścisz tego w tym niepokaz, jaki masz. Już chłodniejszy. No i więc uważaj. No. Nauczył się na pamięć całego języka polskiego. Obojętnie. Coś takiego. Wszystkie słowa zna. Czasami nawet używa. To optymistyczna i wielka lekcja życia. Dziękuję majstrowi. Jasne, ja sobie muszę. Ja sobie muszę postawić jakiś cel, który przerasta moje możliwości. To ile tych żywieckich dubeltowych obalisz? Z 5. A śmielej docent, no. No. Do 10, dasz radę? Dam radę 10. To razem, docent, będzie 20, bo ja nie opuszczę cię w potrzebie. No dowol, pysko. Majster, nie w usta, nie w usta. A czemu? Panie majster, a czemu? Nie w usta. Panie majster, a kto będzie fundował? Docent, jasne, że ty, jasne, patrz. Ja z narażeniem własnego zdrowia cię osobiście... Psychoterapeuty, co ty wiedzą o pieniądzach mówisz? No jeszcze raz, no. Nie w usta, nie no. W usta. Cicho. Było płacone, żeby było cicho. Będzie a cappella bez orkiestry. Alkohol na ogół wchłaniam. Wszystkie gatunki do wytrzymania. Wchłaniam bimber, brzozowe. Wodę chyprę być może. Wchłaniam brym, berbeluchę, politury nie mogę. Może mógłbym i politurę, gdybym w gardle był gładszy. No co się tak patrzysz? Życie poznałem na wylot. Byłem pumpernikiel, kaskader i pilot. W jednym filmie to z drugim kaskaderem śliwą przeszło 200 metrów, leciałem po piwo. To był wyczyn, bo mieliśmy po 2 złote na krzyż. No, co się tak patrzysz, pingwina nie widziałeś? Boston, ty się nie pytaj, kto ja, ty się nie pytaj, gdzie. A w ogóle to moja paranoja, to moja paranoja. Ole! Kobiety, to u mnie w porządku. W porządku. Kolega wie. Z wyjątkiem jednego wyjątku. Ona była, proszę ciebie, kobieta zagadka. Pół Japonka, pół Serbo-Chorwatka. Oczy miała dzikie, bo paliła haszysz. No co się tak paszysz? Mam stanowisko, owszem, nie powiem. Wszystko na mojej głowie. Nawet kapelusz na niej trzymam, ogrzewanie centralne. Mam palmę, mam zakres odpowiedzialności, mam sprawozdawczość, mam ludzi pod sobą, mam i dywan. Języka nie znam żadnego. A trzeba znać 3. No co się tak patrzy? Boston! Ty się nie pytaj, kto ja. Ty się nie pytaj, gdzie. A w ogóle to moja paranoja, to moja paranoja. Cicho! Ole! Ja jestem cwańszy niż wy wszyscy. Nie wszystko złoto, co się błyszczy. Może mnie wzięła raz ochota, by powiedzieli równy chłop, choć idiota. Może to dla współżycia w grupie. Uwaga, będzie rym. Tak heroicznie trzeba zgłupieć. Człowiek myślący jest solą w oku. Kretyn to kretyn. A dajcie wy mnie spokój, Boston. Ty się nie pytaj, kto ja. Bo ja już swoje wiem. A w ogóle to moja paranoja, to moja paranoja. Citoyen. Moja paranoja, śpiewał Jonasz Kofta, a wracając jeszcze do lekcji życia od majstra i stawiania przed sobą celu, który przerasta nasze możliwości, o specyficznym zawodzie dyrektora, kabaret moralnego niepokoju, a na zakończenie piosenka, która przyda się każdemu współpracownikowi takiego pana od kabaretu Hrabi. My za dzisiaj dziękujemy, życzymy miłego dnia, miłej pracy, miłego wszystkiego. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje, ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Proszę bardzo, proszę, zapraszam. A, panie inżynierze, no tutaj, proszę, proszę. Tak, panie proszę dyrektorze, bardzo. O co chodzi? Inżynierze Mrównica, muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z pracy pana krewnego. No. Tak? Polecił mi pan na księgowego właściwego człowieka. No to bardzo, bardzo się cieszę, panie dyrektorze. Czy w tej chwili może pan go tutaj zawołać? Oczywiście. Krzysiek! Krzysiek! Krzysztof! Krzysztof! Chodź, Krzysztof, chodź! Idę! Panie, idę! Proszę, idę. Stań tutaj, pan dyrektor prosi, proszę. Pan mnie wzywał, panie dyrektorze? Tak, panie Krzysztofie. No, znaczy dokładnie wzywał pana Mrównica, ale tak. Przeze mnie. Krzysztof. Od pewnego czasu przyglądam się pana pracy w księgowości, no i muszę powiedzieć, że ma pan piękną żonę, bo to jej zdjęcie jest na biurku, prawda? Tak, dziękuję bardzo. Danka. Danka. Czy kiedy pan jest w pracy, to ona jest w domu? Tak, albo co? Nic. Bardzo dobrze. Wróćmy do pana. Myślałem o panu ostatnio i pomyślałem o nagrodzie. Nie no, dziękuję bardzo. To zawsze się przyda parę groszy. To na pewno. Ale w pana rozumowaniu widzę 2 błędy. Po pierwsze, nagrodę zamierzam przyznać sobie, a po drugie, no panie Krzysztofie, jakie parę groszy. Jakie parę groszy? No, Krzysztof, parę groszy to się rzuca babci klozetowej na talerzyk. Szanujmy się trochę, panie Krzysztofie. Czyli to nie jest nagroda dla mnie, tak? Jest. Krzysztof, jest. W tym sensie, że będziesz musiał ją jakoś sprytnie zaksięgować, tak, no, żeby tak. w razie czego ten głupek prokurator mógł pana dyrektora cmoknąć wiesz gdzie. To pan chce sobie sam przyznać nagrodę? A dlaczego? A dlaczego nie? O co chodzi? Oczywiście mógłbym czekać na jakiś gest ze strony pracowników, ale oni na pewno się krępują, nie chcą wyjść na lizusów i mają rację. Zresztą, kto lepiej niż ja wie, jak bardzo zasługuję na tę nagrodę? No kto? Nikt. Nikt. Tylko pan dyrektor się nie chwali. Po co? Bo jego drugie imię to skromność. A pana, panie Krzysztofie? Rajmund. To co, rozumiemy się, panie Krzysztofie Rajmundzie? No tak, ale formalnie to ta nagroda za co ma być? Za doprowadzenie zakładu na skraj bankructwa? No. Krzysztof! Wpisz tam w te swoje papierki, że jest to nagroda w plebiscycie na ulubieńca zakładu. O, tak. No dobrze, ale a ile to ma być pieniędzy? Krzysztof. Nagrodą dla ulubieńca zakładu jest statuetka. Statuetka? Sama? To bez gotówki? No, za kogo pan nie uważa, panie Krzysztofie? Miałbym sam sobie dawać pieniądze? Wyobrażasz w ogóle? Nagrodą jest statuetka Mercedesa klasy S w skali 1:1 i zostanie wręczona w niedzielę w restauracji Belvedere w trakcie uroczystej gali wzorowanej na urodzinach sułtana Bahrajnu. Tak. Niech pan spisze listę gości. Dobrze. Z uwagi na skromną osobę zaprosimy tylko ludzi z zarządu i moją najbliższą rodzinę. Przecież to samo. No tak. No, widzi pan, jak odpowiednia polityka kadrowa przynosi zakładowi konkretne oszczędności? Widzi pan? A zwykłych pracowników to pan nie zaprasza? A po co? I tak by nie mogli przyjść. Czemu? Przecież to niedziela jest. Krzysztof. Kiedyś tą nagrodę trzeba odpracować. Trzeba, prawda, panie dyrektorze? Prawda, panie mrównico. Ja pamięć mam nienadzwyczajną. Niektórzy nawet mówią kiepską, inni znów, że to zwykła szajba, albo współczują, jak mi ciężko. Ciężko, lecz chciałbym wam przedstawić popartą przykładami nawet tezę, że życie sklerotyka bywa szczęśliwe i ciekawe. Skleroza. La la la la la la skleroza. La la la la la la la la la la la la la la la la la skleroza. Coś tam. Choć nigdy nie odpuszczam winy, rezultat marny jest, ponieważ gdybym chciał nawet to za Boga, nie mogę zapamiętać zniewag. Choć nie poznaję własnej żony, dziwne uczucie daje słowo, to świeżo nią zauroczony wciąż zakochuję się na nowo. Skleroza. Mam jedną powieść kryminalną, od lat mnie nieodmiennie bawi. Bo choć ją czytam po raz setny, znów zaskakuje mnie, kto zabił. Podobnie Kordian pięknym słowem za każdym razem mnie zachwyca. Tyle, że mi wypadła z głowy data urodzin Mickiewicza. Skleroza. Coś było. Nie można wysłać mnie do sklepu lub gdzieś samego między ludzi. A jak z psem pójdę, to nie wrócę.

Anna Regulska, Halina Pachowicz, Tomasz Żonda. Witamy wraz ze mną w studiu zespół White Starlight, a także Igor Deligrasow, który będzie się muzyce zespołu White Starlight przysłuchiwał. Ola, pierwsze wrażenia. Bardzo trójmiejskie i to bardzo mi się podoba. Ja myślałem, że gracie coś bardzo nowoczesnego, a tymczasem równie dobrze mogliście mieć mnie tam na basie przy odrobinie szczęścia, bo to granie na żywych instrumentach emocjonalne i czuję rzeczywiście, słuchajcie, jestem zaskoczony, ale z drugiej strony szacunek, bo to ma jakiś tam taki trójmiejską rozlewność, jednak ten kontakt z tą przestrzenią, którą mamy wychodząc na plażę jesienią, widzę, że w głowach wam też tam gdzieś szumi. No, bardzo trafne spostrzeżenie, bo jest to rzeczywiście muzyka pełna sentymentów, taka do przemyśleń, może trochę nawet jesienna i rzeczywiście gdzieś tam może się kojarzyć z takimi spacerami po plaży, morze, klify, tak, niebo, nawet mamy gdzieś tam zdjęcie w takich... Tak, inspirujemy się morzem. Tak, nie, ale... w rejonach wykonane, bo te riffy, które tam są, one są gdzieś tam, to są jakby pewne myśli przekazane, które gdzieś tam krążą nam po głowie i trochę rzeczywiście odlatujemy z tego miejskiego gdzieś tam zgiełku i krążymy gdzieś w jakichś przestrzeniach. I to mam, myślę, że słychać w tej muzyce. Tak, to jest morska bryza, o. Ja chciałem przypomnieć tym, którzy nie znają historii Olafa, że Olaf urodził się w Gdańsku. No tak, ja jestem trójmieszczakiem z urodzenia, z przekonania i gdzieś tam nie potrafię się wyzwolić. Nawet do dzisiaj wyobraźcie sobie, mieszkając od tak dawna tutaj na Mazowszu, gdy wracam z jakichś koncertów i ktoś pyta, to co, już jesteś? Ja mówię, tak, już jestem w Trójmieście, znasz, chciałem powiedzieć. I tu pada miejsce Zielonka, bo tam się w tej chwili zatrzymałem, tam mieszkam. Dawno grać razem? 2 lata, czyli krótko. No, 2 lata to całkiem dużo na zespół. Znaczy, no, tak naprawdę był taki czas, że pół roku nic nie robiliśmy, więc powiedzmy 1,5 roku. Na swoim koncie całej płyty jeszcze nie macie? Nie mamy. To takie są tylko krótkie wydania. One się oficjalnie ukazały, czy to są tylko wersje elektroniczne? Tylko wersje elektroniczne póki co. Chcemy tak oficjalnie, no ale wiadomo, to są też pieniądze, których nie mamy tak do końca. Wiadomo, wszystko inwestujemy w sumie w to. No to jeszcze, bo w zespole porozmawiamy za chwileczkę, może jeszcze jedno nagranie. Dobra. I'm fucking Trójka żąda debiutów. Dziś naszym gościem jest zespół White Starlight, a także Olaf Driglasow, który słucha muzyki zespołu, i dołączył do nas jeszcze Piotr Kordaszewski, który przysłuchiwał się od początku. Cześć wszystkim. Dźwiękom waszym. Piotr zadał pytanie, czy jesteście duetem? Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy w czwórkę. Jestem ja, gitarzysta Igor Górski, Szygi tutaj z nami jest, basista, i jeszcze jest perkusista Kamil Malinowski. Tylko tak, jeszcze tylko dodam, że do tej drugiej epki, do tych dwóch piosenek, między innymi, co teraz poleciały, klawisze nam dogrywał Michał Tarkowski, i chcielibyśmy mu podziękować za tą pomoc. No i tak wygląda ta jakada, opisała ten skład. Ale czyli w oryginalnym składzie nie macie klawisza, tak? Nie, nie. Mam A to nadzieję, szkoda, że... bo właśnie akurat pomyślałem sobie, że ten klawisz robi taką fajną atmosferę. Mam nadzieję, że ta współpraca z Michałem będzie nam tutaj się rozwijać. Bardzo długo szukaliśmy kogoś, kto nam pomoże właśnie w aranżacji tych utworów, czy to na syntach, czy na klawiszach. I no, efekt było słychać przed chwilą, że jednak warto zainwestować w taki instrument, w taką osobę. Natomiast jest bardzo ciężko znaleźć taką osobę, która gdzieś tam tym klimatem się dostosuje. A powiedzcie, ile tych próbek macie? Bo usłyszałem, że powiedzieliście, że kilka dopiero takich próbek. Ile tych próbek? Znaczy, mamy dwie epki takie. Jedna ma ile tam? Sześć piosenek czy siedem? Sześć piosenek. Sześć piosenek, a teraz drugą wydaliśmy i ma trzy. Ta jest właśnie z klawiszami, a poprzednia jest bez klawiszy, co zaraz możemy puścić. Nie? To właśnie jest ta najnowsza? Ta... Nie. Ta, to, co graliśmy. To teraz to jest ta najnowsza. Mhm. A tak, a tamta jest ta... To mniej nowsze. Nie, zostanie przy tej najnowszej, bo po co mam słuchać, że czegoś, co już było wcześniej, skoro ma się zupełnie nowe tamto... dźwięki, których nikt nie słyszał jeszcze chyba. No ale tam to było 3 miesiące temu, to też nie jest takie stare. Powiem wam z mojej strony, że słuchając tego, tak się zastanawiam, czy macie coś w ramach tych próbek mocniejszego. Mocniejszego. Bo, mocniejszego, tak. No, mocniejsze uderzenie. Oczywiście... Nie do końca mamy coś, mocniejsze utwory. Właściwie to nie wiem też, czy byśmy chcieli mieć mocniejsze utwory. To wszystko gdzieś tam sprowadza się do takiego delikatnego grania, skłaniającego trochę właśnie do jakiejś takiej refleksji, do takiego odpłynięcia trochę, to ma być zamknięcia oczu, pomyślenia o tym, o życiu przy tej muzyce. To ma być tak pół na pół. Znaczy chcemy trochę, wiadomo, to zależy od nastroju naszego. Też nie jest tak, że wymyślimy coś, o, musimy mieć coś bardziej ostrzejszego, to nagramy. Wiadomo, jak mamy depresyjny nastrój, tak jak chyba ostatnio był, to wyszło coś takiego. Może będziemy mieli lepsze humory, to wyjdzie coś... Poczekamy do wiosny, jak słońce wyjdzie. Zobaczymy, co będzie z nami. A czy po polsku również, czy tylko po angielsku? Tylko po angielsku. Póki co, tylko po angielsku. Na razie... Mało to was, jest to ciekawe, ale mało to was wyróżnia wśród zespołów i polskich, i w ogóle takich no, na rynku światowym dostępnych, tak więc chciałoby się z mojej strony, jeśli mógłbym coś radzić, żeby jednak w którymś momencie spróbować coś mocniej i na pewno spróbować po polsku, no może właśnie dodatkowo, gdyby ten taki polski, melancholijny tekst tutaj zaświtał w głowie, to bardziej by przyciągał. No ale to takie jakieś pierwsze moje wstępne spostrzeżenia. Pozwól, Piotrze, że się dołączę, bo ja jestem no może nie wojownikiem, ale orędownikiem na pewno takiego polskiego grania. W sensie polskie teksty. Mam wrażenie, że często twórcy chowają się za angielskim tekstem, za angielskimi rymami, które są bardzo łatwe, bo są męskie rymy, krótkie. Car, star i tak dalej. To się rymuje samo. Tekst piszesz w 10 minut. Natomiast polskie rymy są bardzo trudne. Żeńskie, wielosylabowe. Zdaję sobie jako tekściarz z tego sprawę. Ale zachęcam, bo pamiętajcie o tym, że któregoś dnia mogą was zaprosić, dlatego że jesteście z Polski, dlatego że macie tę cechę, że śpiewacie w dziwnym języku niezrozumiałym. Oczywiście nie musicie mieć wszystkich utworów po polsku i tak dalej, ale ja na przykład programowo śpiewam po polsku, unikam nawet podczas wyjazdów zagranicznych tego, żeby wszystko było po angielsku i żeby im to wszystko tak podawać na takiej zasadzie, jakbyśmy my byli stamtąd, bo nigdy nie będziemy stamtąd i nigdy nie będziemy tak samo śpiewali, ani mówili, ani myśleli jak oni. Mamy swoje idiomy, mamy swoje ciekawe frazy. I wydaje mi się, że warto też w to inwestować, ale to jest tylko taka, wiecie, wy zrobicie i tak po swojemu. I to jest najważniejsze, jak wy to zrobicie. To bądźcie swojej ścieżki pewni, róbcie to, co chcecie. To jeszcze jedno ostatnie nagranie. Dobra. słuchaliśmy nagrań grupy White Starlight. To, co powiedział Olaf na koniec poprzedniego fragmentu rozmowy, że róbcie swoje, bo to jest najważniejsze, żebyście nie tracili tej własnej indywidualności, mam wrażenie. Ale teraz będziecie mogli posłuchać debiutanckiej płyty Olafa. O, po latach się ukazała płyta. Jestem ciągle dobrze zapowiadający się debiutant. Ale teraz my będziemy oceniać? Nie, nie, nie. Nie. Ja bardzo bym prosił o brak ocen, bo... Dobrze by było, gdybyś... Słuchajcie, ja mam... I nie dawajcie mi rad. Bo ten materiał, który... Dzieci Kapitana Kosa, o tym mówimy. To jest płyta, która powinna była się ukazać w roku 1985 i bardzo na nią czekałem i bardzo wtedy naprawdę pragnąłem ją. Pragnąłem aby ona się ukazała i żeby mieć ją w ręce. Tak jak wy dzisiaj właściwie macie na razie epki i tak dalej i fajnie by było mieć, rozmawialiśmy tutaj przed programem, że fajnie by było mieć tę płytę w ręce, wziąć ten artefakt, ten przedmiot do ręki. To mnie się zdarzyło coś tak dziwnego, jak wydanie tej płyty marzeń po 30 paru latach i po 32 dokładnie. Dzisiaj mamy płytę przed sobą Dzieci Kapitana Klosa, Syf Bałtycki. Jest to taka płyta, która zawiera piosenki z tamtego okresu. Nie ma tu żadnych nowości. To jest po prostu, to są same archiwalia. W dodatku nie nagrane studyjnie, bo wtedy studia radiowe były zarezerwowane tylko dla pieszczochów partii i komunistów, a zespoły alternatywne i zespoły, no gdzieś tam niepokorne, nie miały tam wstępu. Więc są to tylko właściwie tylko i wyłącznie nagrania z koncertów, bądź jakaś demówka nagrana w domu. Na magnetofon kasetowy, czyli jakość średnia. To jeszcze szybko odpowiedz o koncercie Słów Parę, bo grasz za dwa dni. Ale ja gram z nowym projektem, z cyrkiem Deriglasów. Mm-hmm. Dzieci Kapitana Klosa póki co zagrały jeden koncert taki zupełnie ad hoc na urodzinach naszego saksofonisty Tomka Bachorza, który skończył 50 lat i stwierdził, że chciałby reaktywować na ten czas zespół. Oczywiście skład, tak, oczywiście skład nieoryginalny, tylko my dwaj byliśmy ze składu oryginalnego, ale chłopaki, bo tam też z Pogodna koledzy się zaangażowali, znaczy perkusista i tak tam paru innych i wszyscy mówią, kurczę, fajny koncert, proszę, fajnie by było, może zagrać. Póki co na razie nie mamy propozycji, a ja mam propozycję grania z moim cyrkiem i gram teraz w środę w warszawskim klubie Grizzly. Wieczór Andrzejkowy, robię tam premierę teledysku, także będzie niezła zabawa. Za chwilę Dzieci Kapitana Klasa, my już dziękujemy. Anna Regulska, Halina Lachowicz, Piotr Kordaszewski, to strona radiowa, a goście Olaf Deriglasow oraz zespołu White Starlight i Dzieci Kapitana Klasa. Po latach premiera w tej chwili i słynna pieśń o bohaterze. Pieśń o bohaterze. Tak, to on! Przyjaciele mówią do niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie patrząc na straszliwe niebezpieczeństwa czekające na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada.